चलिए रुको के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला मेन पॉइंट है सच्चे ईमान वाले। छह खूबियां इनकी बयान की अल्लाह सुबहाना ताला ने। नंबर एक, और आप सुनते हुए लिखते वक्त अपना जायजा भी लेते जाएं साथ साथ, जख्म खाने के बाद अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा। एहसान करने वाले और परहेजगार हैं। इनका ईमान लोगों के डराने से बढ़ता है। वो कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे, इंसानों से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। आप भी देख लें कि क्या आपके अंदर ये छह खूबियां हैं। दूसरा मेन पॉइंट था काफिर। काफिर के बारे में 13 बातें अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें बताई, 13 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कुफर के रास्ते में दौड़ धूप कर रहे हैं, यानी स्ट्रगल करते हैं कुफर के रास्ते में। दूसरी बात, अल्लाह ताला का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं। ईमान को छोड़कर कुफर के खरीदार बनते हैं। ढील काफिरों के हक में अच्छी नहीं। अल्लाह पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहता है। अल्लाह का ये तरीका नहीं कि गैब पर इत्तला करे। अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब करता है। अल्लाह पर ईमान लाकर तकवा की जिंदगी गुजारने वालों के लिए अजरे अजीम है। जो लोग बुखल करते हैं वो माल कियामत के दिन इनके गले का तौक बनेगा। आसमानों जमीन की मेराज अल्लाह ही के लिए है। इंसान जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला उससे बाखबर है। पसंदीदा रवैये देखते हैं आज के इस रुकू की रोशनी में। पसंदीदा रवैये, अल्लाह को अपने लिए काफी समझना। जख्म खाने के बाद भी पुकार पर लब्बई कहना। काफिरों की सरगर्मियों पर परेशान न होना। नापसंदीदा रवैये, इंसानों से डरना। कुफर की राह में दौड़ धूप करना। ईमान को छोड़कर कुफर इख्तियार करना। बुखल करना। मकसद जिंदगी क्या है? दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते पे चलना है। यानी इस रुकू से तो मेरा दिल चाहता है कि दिल खोल के नेकियां की जाए। छोटी छोटी नेकियां नहीं करनी, बड़ी बड़ी नेकियां करनी, बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं। अल्लाह की रजा के लिए जीना है। अल्लाह को अपना सब कुछ समझना है। तवक्कुल करना है। कुफर वाली सरगर्मियों से अपने आप को बचाना है। ईमान को किसी हाल में नहीं छोड़ना। अल्लाह तआला के साथ ताल्लुक कैसे जुड़ेगा? اللہ تعالیٰ سے ہی صرف ڈرنا ہے، اس کی رضا پہ چلنا ہے، اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین کرنا ہے، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں، دین کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنی ہے۔ چلیے اپنا جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ کیا ناموافق حالات میں میں دین کی پکار پہ لبیک کہتی ہوں؟ ایڈورس کنڈیشنز میں دین کا کام کرتی ہوں؟ کیا میں تقویٰ کی زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میں اللہ پر توکل کرتی ہوں؟ کیا میں مال کی محبت میں مبتلا تو نہیں؟ کیا میں اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتی ہوں؟ کیا اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگانے کے لیے میں تیار ہوں؟ کیا گناہوں کے باوجود اگر دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو میں اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں میں آنے لگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔